سورۃ الدخان دا مکی سورۃ ته پس د زخرف مخکې د جاسین نازل شوې ده 64 نزول کړي او 44 ترتیب کړي دا په دور اخیر د مکه کې نازل شوې ده یو کوم شپې ته کې آیتونه دي او درې رکوعات دي همغه کې دا تم اعتراض د مشرکینو چې کوم په توحید مسله کوي دا شوبات او تنقیدات را روان دي دا غواتم اعتراض ذکر شو او داغه جواب نو دې صورت کې داغه نه هم اعتراض او داغه جواب ذکر کړي د صورت زهر په اخر کې په څو په عالمون زرد جديد ته پته ولګي دلته کې هغه عذاب تذکره ور کوي چې کوم عذاب دي مکه تسلی و نبی علیہ السلام ته په عذاب د مشرکینو نو دې صورت کې هم دا عذاب بیان دي د صورت داوا هم د نه هم اعتراض د مشرکینو جواب دي نه مې اعتراض دی دا کولو او دا ردیو شوبه وا چې چا به وتوي اولی زی قبرون اللہ و زیارتون اللہ و اغزی کی تاسو نظرونه کوي نو دیوی شاید چی وایوری ازمون خبر او منی او وایوری او اللہ تیور سی نو جواب گرازی دیزه که شپگم آیت که این نو سمیع لالی چاوری دون که غیبانه اللہ ده او پا قدرتون اوری دون که اللہ ده امڑی او آغا سوچ داون روح تلی اغسنگستا خبر اوری سمیع العلیم خو الله دې په هر چا په حال باندې سورت کې بعد ترغیب قران ته دې قران مقام ذکر کړي او د منکرینو د عذاب بیان به همي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پی په معنا دې حروف ول کتاب المبین او قسم دې په کتاب واضحه بیانونکي باندې ښکارا بیانونکي باندې ان انزلنا وبشکم نازل کړی دی قران لرا فی لیلت مبارکه پس په برکت کې ان بشکم کنا منذرین یو يرون کې بیا په دغه شپه کې یو پرکو پیسل کې دی شو جدا کې دی شي کل امرن هر یو کار حکیم حکمت والا امر من عندنا کار د طرف زمنګنا ان بشکم مونگا کننا مرسلین یلیگن کی رحمتا من ربک رحمت لرا ترپا دربستان انہو هو السمیع العلیم دغا اللہ وریدن کے دے او تاوش دے چانا غواڑی اغا وریدن کی ندی دغا اللہ پو دے تاوش چانا غواڑی اصلاس پحال پو ندی اللہ وی ما قرآن نازل کرده دے پشپا دے برکت کی دیدے کی خوی یو اشکال دارے کی دل ترازی قرآن پشپا دے برکت کی نازل شوئے دے او سورۃ قدر کی رازی چې قرآن په لیلۃ القدر کې نازل شوې ده او سورۃ بقره کې تیر شوې دي شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن چې قرآن رمضان کې نازل شوې ده او د داسې چې نه قرآن خو په دیرش کال کې نازل شوې ده نو دا غي جواب ده ده چې قرآن کریم د نزول ابتدا چې شو ده نو دا پشپا د برکت کې او شپه د برکت او ليله القدر یو شی ده ليله القدر موتوي او ليله المبارکه وتوي او دا شپه پر رمضان کې ده نو د قران نزول پر رمضان کې پشپا د برکت او شپه د قدر کې شوی او پورا قران چې نازل شوی په دیرش کال کې راغله دیرش کال ختم شو صحیح خبر هم ده چې د ليله المبارکه نه مراد ليله القدر ده هم بازی خلق زوی په خبره کوي چې دینا د شعبان بین لسم اخلی نصف شعبان او پا دی که رزان نسم و زوی احادیثون جوڑ کرلی او داوی چې د شعبان خلق چی ده شو قدر میا شوی ندازه که شبی قدر ایتی جوڑ کرلی شبی قدر نغیر شو قدر پا خلقو جوڑ کرلی زان نی با که حادیث جوڑ کرلی چی پا دی که رزقونه تقسیمی گیا و نیتی تقسیمی گی او سزان له قسمونه منظوره پکې کوي او بیا د ورځې پکې روزه نیسي او دا و چې دغه شپې مو څوک وکي نو دا د شلو حاجو نه زیات ثواب لري هغه ټول احادیث موضوعی دي منګړت دي زمونږ د احناف مفسر علامه الوسی سیب هغه دا احادیث موضوعی منکر دي خلقو د ځان نه جوړ کړل دي او د دې شپې په بزیلت کې څه صحیح حدیث نشته. امام قرطبی هم ویا چې دا خلک چې د شوقدر وای نو په دې کې دا سه صحیح حدیث نشي په غوسه کې اعتماد وکي. خو سوال دارځي چې بیا څنګه دا خبره سي مشهور شوه چې خلک شعبان او د شوقدر په پینځه سمش په باندې عبادتونه کوي او د ورځې روزي نیسي او داسې قصې کې دا مشهور څنګه شو؟ نو داغي جواب داده چې اصل کې خلق په دین د بادشاهان وي. د هارون رشید په دور کې یو قوم رااله د ایران نه چې هغه برامي کوي د ایران او دا ډېر سرمایدار خلق وو. او اصل کې دا خلق چې وو نو دا په ابتدا کې مجوس او آتش پرس د اور عبادت به کولو. هندیو چې کله مسلمانان شو او اسلام کې داخل شو نو دا ډېر مالدار خلقو عباسی خلافتو داغو نو دی عهدی حاصل کړي. نو دا عهدو حاصلول نه پس دیو ته مشری میلاو شو نو پاکی دیو آغا زور تا عادت پدیو کیو نو چراغان بے کول او بالون بے پرت کول پا دغا میاش کے او دغا سی مہرجان کی نمروز کے نو دا آغین خلق دا خبر رواغست نو اس هم پا دغا شپوکی خلق دا بالون دنگئی او مصیبتونه خدای خلق ته معلوم دي چې څومره کورونه پاکي وسو څومره ټانټي وسو د خلقو مثالې وسو او کوم خلک د کورونه راولې د لاسونه مات شو پی مات شو مړ شو پکې بنیان امداده چې دا اغبره مې کو کول. او بیا د دیو ځانه درباریان مليان کتلیو نو هغه درباریان شیعه مليان هغه ول د ځانه دا روایتونه جوړ کړل په دې دا خبره مشهور شو. هرڅ د خلقو تحقیق وکول او غمره نقل کړ ادی او جن دی کی صحیح روایت نشتا. د دینه مراد ده لیلۃ القدر چې په کوم شپه کې قران نزول شوه دی نو هغه د عزت شپه ده هغه د برکت شپه ده. او روایتو کې دغه شپه مبارک راځي چې خلق رزقونه تقسیمیږي او کم خلق متدیش په پوری ژوندۍ آینده اوسوک بنې ژوندۍ دا ټولې صحیح په ملایکو تور کولې شي. د لیلۃ القدر سره تعلق ساتي. دیو جن عبد الله ابن عباس فرمایي چې په لیلۃ القدر کې یو کتاب لیکل کېږي او په دې کال کې چې څومره واقعات راځي اګه د خیر او کده شر او رزقونه او کنيټي حتی چې څوک په حج کوي او څوک نه کوي او ته یو سړی ګورې چې هغه په بازارونو کې ګرځي او دا غنو په مړو کې تل کېلې شوی دا په دغه شپه د لیلۃ القدر کې نسب شعبان کې نه. رب السماوات رب د اسمانون دیول ارضی دزمکی و ما بین هما سجدی پا میز کری ان کنتم موقینین که چرتی تاسو یقین که انکی خالقیت دا اللہ. دا شعبان دا پیزنسم اشپی دا زیاد کسی جنین دا اخبارات را خوارا کردی او دا خود یهود او دا خلق سازش دی چه کم حقیقی علم دی اغی ختم کی او دا غسی دا نیٹ او دا ٹی وی او دا اخبار مولیان پیدا کینو هغه دا قصې کوي هغه وای دا نه ګوري چې دا صحیح دی او که غلط. لا اله نشته لایق د عبادت الا هو بغیر د الله نه یو ژوند کول کوي امید مړ کول کیا. ربکم تاسو رم دی او رب ابایکم الاولین او رب د پلارانو تاسو اولانو دی. بل هم بلکې دیو پیشکین پشکری یلابون لوبی کون کی فرتقیب نو انتظار کوا تخویب دنیوی. یوما تاتی سماو پاورز جراولی اسمان میدوخانی مبین لگیخ کارا یخشن ناس پتی بخلق آزا عذاب علیم دازام دردون که ده ربن اکشیب خلق بووی ای زمونگ رب الارکان نل عذاب زمون عذاب انا مومنون منگ ایمان راولون کیو. انا لهم الزکران چرته بوی د دیو د پار پندونه زیات او جاو رسول مبین او تحقیق راغله دی او تا پیغمبر ښکارا. ثم تولوا عنه بیا دی واختر دنه وقالو ویدو معلم خودنا ورته شو دا مجنون لیونه دی بل سو ورته کوي دماغ خراب دی. انا بشکم کاشف العذاب لری کون کیو عذاب لرا قلیلن لگ انکم بشک تاسو عائدون واپس کیدون کی کوپر تبیا یوما نبتشل بدشتل کبرا پاور از چمگ حملو کو حملویا انا منتقمون بشک منگا انتقام او بدلا غستون کیو. د دې آیات په تفسیر کې اختلاف ته دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او دغه سید عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د تفسیر یو شان کوي او عبد الله ابن عباس بل شان کوي. عبد الله ابن مسعود دا دماغ کې وخت لګی چې دا دخان عبارت ته د آغا قحط نه او د آغا تکلیف نه چې قریش ته رسیدلې و چې کله نبی علیہ السلام د دوی د پاره خیری کړی وي چې الله په دوی باندې داسې قاتصالی راوله لکه څنګه چې د یوسف علیہ السلام په وخت کې راغلی و. نو دوی داسې حد ته رسیدلو چې کله به راله سار را پاسېده نو ارسه به دوی ته د لوګي په شان تور ښکارېده. زمکه او اسمان په منځ کې د سختې ولګې د وژنې په لوګي ښکاری دوی ته. نو دیو هغه کې گرفتار شو بیا رااله ابو سفیان او اکرامه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته منت وکړو چې خپل قوم ولې تباہ کړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دعا وکړه نو عذاب د دوی نه پورته شو. بیا سرکشی شروع کړه چې سرکشی شروع کړه نو الله وایي انځو په غټ عمله کوم د انتقام د پاره. نو غټ عمله د بدر وا بدر کې بیا دی ختم شو. چرانچه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي چې پینځه خبرې تیرې شو دي. یو نظام چې هغه قید کول او هلاکت په ورځ د بدر او بل بادشاہ چې غزوه د بدر ده او بل سپوږمۍ دو ټوکړې کېدل صورت قمر کې براشي او پینځم د روم مسله دا تیر شو ده. لیکن عام مفسرین دره قیامت سر لګی او د قیامت په علاماتو کې دا ذکر کوي عبد الله بن عباس او نور. چنانچه د حوزه پر ځاهون روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې اول پنهغه د قیامت کې لوګې ده یو لوګې به راشي قیامت تنیز دی پا زمانه که چه کم مسلمانه نی نو دا لوگه و داغو دا پاراسی و زکام غد دی او کم چه منافقین نو داغو دا پارا با عذابی چه داغو سرطو نبکت کی او داغی نپس بیا دا براوزی اڈنگر او بیا با نور دا مغرب نراوزی او بس شه کبرا قیامت تی داغو دا تفسیر دی دا دو تفسیرو نشو چه یا دا مخ کی وقت سلگی یا قیامت سا قریب لگی مخ کی وقت سوال لگی نو دا تیر شوی دی و بدش کبرا اگه دا بدر وقت شو او که قیامت سوال لگی نو قیامت کی بد نزدی یو لگی رازی او یو منب شو بچکا دا قیامت با قیمی ولقد آبا تاقیس را فتن نامنگا امتحان کرده و قبل هم دیو نمخ کی پا قوم دا پیراون و جاو هم را غلی و دوتا رسولون کریم رسولی زتمن اگه سویلو ان ادو الیا عباد الله دا چوس پاری ماتا بندیان د الله بنی اسرائیل غلامان کړو نوغه پیراون ته وی دا قوم ته جده ماته وس پاری او بازی معنی کيو ان ادو الیا چې ادا کيو زما سره د الله حقنا عباد الله معنی یا عباد الله اې د الله بندیانو و دا تفسیر لگ محضوبات غواړي دا اول تفسیر آسان دی او مانا انی بشکزا لکم سوز پارا رسول امین رسول امانت گریما و اللہ تعالو علاللہ او دا چی تاسوریم کوئی پا اللہ باندی انی بشکزا آتی کمارا و نتاستا بی سلطانی مبین دلیل کارا چا موجزات تھی و انیو بیشک زه اوستو پناه واړم بیرم بی په خپل رب و رب کوم تاسو پر ان ترجمونی چې تاسو ما ولای پکانو زګ دی ویم دی په کمر وړو نو ورته دا وی او که ایمان امرالو کامیاب بشئی ویلم تومینو او که ایمان امرانوڑو ویلم تومینو لی او که چری تاسو تصدیق نکوی ونکلو زما فاتزیرونی نجدا شئی زمانا فدعا ربهو ندعای وقتا دخبل ربنا انها اولای چی بشک دا خلق قوم مجرمونی قوم دے گنانگار اللہ دعا قبول کلا او موسیٰ علیہ السلام توحی وشوا چې خپل قوم روان کا فاسری نبوزا بی عبادی زما بندیان لیلن دشپی انکم بشک تاسو متبعون در پسی کیدل در پسی شویدی نی خلق با در پسی درزی تاسو در پسی کڑے شوی ای لبزی معنی دا سی دا انکم بشک تاسو متبعون در پسی کڑے شوی ای ایدا پیراونیان با در پسی روس درزی وترک البحر او پرید دریاب رهوان ولاړ یعنی پامسای هوا اب ودری کی تاسو ته بلاری وکي او چې پیراون راشي نو انهم بشک دیو جندن لغ کړ دې مغرقون ډکړې شوه کم تر کو سمره پری غودل من جناتین د باغونو نا و عيون او د چینو نا و زروعین او د فصلونو نو مقامین کریم او د زیزت مننا و نعمتین او د خوشالونا ونامتین او ده خوشحالونا کانو فی افاکین چی دیو پاکیو ونده غستون کی کذالک ده غسی و او رسناها او منگا پا میراس کی رکل ده غرسا قومن آخرین قوم بلتا اغزوائیب قوم تا چی بن اسرائیلو فما بکت علیهم السماو و نجرل پا دیو بانی اسمان والارد وزمکی و ما کانو منظرین او نو دیو تمولتو رکل شوی یا خدای عبارت ته د دې د سپکوالینا ځکه عربو کې چې کله یو غټ سړی مړ شو نو عربو به داغه د تعظیم د پاره وی بکت علی سماوال ارض چې اسمان او زمکی په وجړل نو دې سپک دی چې اسمان او زمکی په وجړا ونکړه او یا مقصد دا دی چه اسمان والاو پا دیوانا جلل چه ملائکو از مکیوانا وانا جلل چه انسانانو ظالمانو نو لائق دا جلل او دره مقصد داده چه حدیث کی رازی چه دا هر انسان دا پارا دا مسلمان دا پارا پا اسمان کی دو دروازی دی یو دروازا دا غیر ندر رزق راوزی او د بلې دروازې نه د عمل داخلي چې کله مؤمن مړ شي او نه یې نو هغه دوه دروازې جاړي او د آیات نبی علیه السلام لوستلی و دغسې چې مسلمان مړ شي نو ځمکه کې په کم ځای د عبادت کولو نو هغه پې جاړي او اسمان په کم ځای د عمل ختو نیک هغه جاړي نو د دې نیک عمل نه و چې ځمکې پی جړل وی او نه نیک عمل پورته ختو چې اسمان جړل وی نو ونه جړل پدیو باندې اسمان نیک عمل نه ختو او نظمکی پزمکی نیک عمل نه وکړ ولقد او بتغسرا نجینا بنی اسرائیل مونږه خلاصې ورکړو بنی اسرائیل ته من عذاب الموهین د عذاب شرمونکو نه من فرعون د فرعون نه او بعضی قراتونو کې راځي من فرعون فرعون سوکو دا سیسی معمولی شخص خو نه وو سنوم نه دا غټ ظالم وو انه کان عالیا دی ولو یکون کې من المسرفین زیاتی کون کو نو ولقد اخترناهم بشکم گا ورکړو د بنی اسرائیل علی علم په علم باندې علی العالمین په مخلوق د خپل زمانه واتیناو موږ ورکړو دوی ته من الایات د آیاتونو نه ما هغه په چوپا کې بلا امبین امتحان کارا ان هؤلاء بشكدا خلق لا يقولون خما خوي ان هي ندا الا موتتنا الاول موتتنا الاولى مگر مرغ زمغا ولني وما نانو بمنشرين اني مونغا بيرترا پرت کلي شوي قیامت نه انکار کوي اوي چې قیامت رشتوني نو پات راولي فات بیا باینا راولي زم پلاران ان كنتم صادقين رشتوني الله ویدا موای مغرور کی گئی استاد نو طاقتور خلق در شو ختم شو دی او زه پورته کولای شم تاسو سه اهم ايديو خيرن غردي ام قوم التبا يقوم د التبا والذين من قبلهم او اګه ځان چې دونه مخکيو هلك نه هلاك کړو انهم كانوا مجرمين بشك ديو مجرمان تبا او تبابیا یمن کی قوم چې مسلسل پاغو کې بادشاہي وا او سوال اس پیړی چلی دلوا نو داغو باچا ته به تبا ویلو په جاهلیت کې لکه اسلام کې چوت خلیفہ وای به در چې کم تبا ذکر دے نو قرطبی ذکر کړل چې دا ابو کرب اسد بن ملک ری ملک کرب دے او ابن کثیر وای چې الله ته پته ده صحیح وبازي وای چې دا کافرو بیا مسلمان شوو او د دین د موسی علی السلام تابعداری کړو او کې دا دینی حق نبی الله شریف حج کړو د جرهم په زمانه کې او د بارے کې دام راضی اول چې بیت الله شریف ته غلاب اغوستول او ندور کړل او آلته کې مکه کې دا قربانی کړوې شپږ زره غړ ساروي او خاندالل کړو او د مکه د بیت الله تعظیمې کړو تکریمې کړو به یمن تلاړو بازی وی دما دا خلقو سا جنگونا کول نو کلا چی دا مدینی خلقو سا جنگونا کول دا مدینی خلقو با دا ورزو دا دس جنگ کو دا شپی بیول اکرام کو او دا خار نپتا که دو ندس رداسی ماهرین خلقو اغور تووی چی دا خود نبی آخر زمان خار ده نده دا غزه نبیه واپس شو اوه چی دا علت یو کور هم جوڑ کرده و او دای ویلو چی که نبیه علیه السلام زمان زمانه کرا غزه بر آزم دکتی او شعر امیلو شهید تو علی احمد انهو رسول من الله بار القسم فلو مد دهری الى دهری لکنتو له وزیرن و ابن العم و جاهدت بسه فی آدائهو وفرجت عن صدره كل غم مقصد هم داو چې زه په نبی عليه السلام گواہی کوم چې دا الله پیغمبر دی او دې د قسم پر کون کې دی که زما زمانه وګد شو دتا زبردا وزیر شم مددگار او ترزوي او په تور به jihad کوم د دشمنانو سره او لر به کوم د سینې هر غم بعضی تاریخ والوي یا کور د نبی علیہ السلام په نوم جوړ کړو اسی تکوینی طریقې سره آکور کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه پوسیدو او نبی اسلام چې هجرت وکړو نبی آکور کې د نبی علیہ السلام اوسیدل دراله والله عالم داس تاریخی خبرې د بارے کې دام راضی چې اشرفې د جوړ کړو او توبه اصغر بلو دا توبه اوسط ته اگر په جوړ کړو او پیسی دا نمرود ابن کنعان جوڑی کردوی نو اللہ وی تاسو غوره کاغج همی حلا کردی تاسو بخلا شی انہم کانو مجرمین وما خلقنا سماواتی امونی پیدا کرس مونو از مکہ و سجدی پیمز کی الائی بین لوبی کون کی ما خلقناهم امونی پیدا کرلا دوانا الا بالحقی مگر پا غصرا لیکن زیاد پدو کی الائی علمون نپوئی گی دا آخرت پا کارون نپوئی اگر چې دنیا پا کارون ډیر پواری انا بیشکا یوم الفس دی ورز دا پیسلی میقاتو هم وخم قرر دی اجمعین در طولو یوم پا ورز دا یونی مولان چی نمشی دا پا کول یو دوس ان مولان دنبل دوس نا شینس سیزا ولا یون سرون نمدیو سر امداد کی دیشی الا من رحم اللہ مگر آسو چی رامو کی پی اللہ پاکا او څوک د دې د سپارش د لایق یو د دې څوک هم د سپارش لایق وي سپارش ولو کی انه هو العزیز الرحیم بشکه د الله غالب رحم کون کینه ان شجره الزقوم بشکه ونه د زقوم طعام الاسیم طعام د ګننګارو بای د کافر مشرک او ګناګار کلموله پشاند ولې شوی تام بي يغلي جوشي کې وا په بتون په غړو کې غل الحميم پشاند جوشي دو د ګرمو بو څنګه چا غټ کېدلې بووي داسې با هندار د په غړو کې هم جوشوي غټ کېږي با الله به فرمایي خذوه وني سيد الله فاتلوه نراکا گئی دلنرا الى سوائل جہیم منز جانم تا سم سبو بیوالوی فقرازی دا پاس سردن من عذاب الحامیم دا عذاب دا گرمو بونا نورت بویلش زق و سکا انکا بشکتا انت العزیز الكریم تا عزت منوی تا غالب عزت منوی عزیز غالب وی کریم عزت من زان عزت من گنلو زان عزت گنلو دا الله د دین نن اوس وسکه ان هاذا بشکدا ما کنتم به تم ترون اغا چې تاسو به شک کولو دا به څنګه کیږي او په ور کې څنګه زقوم کیږي الله وی دا اغا دي او د نیکانو مقام بشارت دغه د پار ور گئی ان المتقین بشکا پرهیزګاران فی مقام امین په زید امن کې بیا امین د جنت په نومونو کې ونوم دی امن والے فی جناتین پجنتن کی وعیون او بچنو کے جنات جمع روڑا گن باغونا بھئی او باکی بدا سی خیستہ چینی بھئی کی با یلبسونا دیو با اغن دی من سندو سو دنرو ریخمونا و استبرق او دغٹو ریخمونا متقابلینی بلتا مقام خناس تختونو بانی بناسی خیستہ جون بھئی مزیدار کذالک دغرنګ موږ د دې عزت کو وزوجناهم بحورنین او موږ با بیبیانی ورکو د تحوری خیسستر ګواله مکان بهترینا امن والا مکان هنچ بکی باغونه دی چینی دی او مجلس بهترینا نو جوړو ولم الله ورکی د خیسستر ګواله حوری یدعونا دی بغوانی پیا بدی کی بی کلی فاکیاتین ار قسم میوی آمینین بی خوفا لا یذوقونا دی بنسکی پی حل موت پدی کی مرگ الی الموت تلولا لیکن مرگ آولنے چکم دنیا کی دیو کڑے دی اگا مرگ بی نور مرگونا بنائی وقاهم اللہ بچ کی دیو در عذاب الجحیم دا عذاب دا جانمنا فضل من ربك دا فضل لے نے طرف دربستان ذالک دا هو الفوز العظیم دا کامیابی دلیا فانما یسرناه بشکم آسان کړي دا قران بلسان کستا په جوال علم یتذکرون چې پند واخلی فرتقب نو انتظار کوا انهم مرتقبون بشکدی انتظار کوون کړي تر دیو دا انجام انتظار کو دیوم کوي سورت امتیازان داری چې دو مخصوص عذابونه ذکر شو او دا سی هغه نعمتونه چې آل فرعون پریږو هغه ذکر شو د سخت عذاب ذکر شو او دا قرآن نزول په شپږ رکعتي کې دا ذکر شو الله رحمت قرآن صحیح طریقې سره زده کې قبول کړي سره په توفیق راکړي کما یې سوي چې الله قبول کړي کما پاتې دې الله په خطر کې سره یو د توفیق راکړي د پیل او د عمل توفیق هم راکړي الله قرآن زموږ مخې کې دنیا کې قبر کې قیامت کې موږ د پاره سپارشي کې زموږ خلاص سپارشي مگر زه یا الله د قرآن نظام زموږ په عمل کې په دنیا کې راوړي کوم خلک دې له کوشش کې کامیاب دي څو مخې ته ریکارډ کې ختم الله قرآنی تعلیمات عام کی اور انہیں مقابلے کی کم یہود و نصور و تعلیمات کی ناکام کی اگر سے زمان کے نفرت بغض پیدا کی کسی سے محبت پیدا کی اللہ زمان جمعنے کی معلومات کی یا اللہ فہم ان خیر باران میں کیا یا اللہ دا سکڑا ختم کی یا اللہ زمان کو نہوں پہو جا دا سکڑا مسترد شودا اللہ ستا نور مخلوق دے لامی گیری چنجیری حشرات کی داونی دی معشومان دی الله پاک هغه ګنا نه ده کړی زموږ د وینا مومن انسان الله په موږ د خیر وانه الله زم په دې ملک کې نامه او اسمه کام شه نظام ده سي خلق مشران ظالمان د مشرین مو سره الله دا قوم په دین باندې رونه کې دا حکومت الله دې مرک اندرون او بهر نه حفاظت وکړي. امارات الله شپای په هغه ورو سوب پاتشي دا کومه علماء په دین کې دا و بس چا به چې شي د بچو دې ځان نو چې دا نه نشته نه یو چې دا به کې نه کار سره دې الله زموږ راځي شي روزي چې کومه سونه نشه را کوله او کومه پاتې الله دې سین ورته پیټه نن لپاره رحمت مغفرت مجانن د خاصي یو بل راځي.